بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله فدي مبارك كتاب كده درسون دا سلسلة الأربعون النووية أغسلوي حديثنا كم إمام النووي رحمه الله رولي دي سلويخ ويلي دي خدي دا سلويخ نزيات باغ سلسلة كي منگا پن لسم نمبر حدیث تا رسیدلو پن لسم نمبر حدیث تا دا اللہ پا توفیق سر رسیدلو او دا حدیث دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ دا منگا مکمل نو شرح کرے بلکی دا دی یو برخا اغا شرح شیو دی برخی وضاحت شیو او باقی حدیث پاتیو اول بدا حدیث ہوئی و بیاب انشاءاللہ مخی خبر پورا کرو. پھر لسم حدیث دے من خصال الایمان القول الحسن و رعایت حق الضعیف والجار عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. حديث ابو هريره رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دا چاچی ایمانی پا اللہ باندی او دا آخرت پا ورز باندی فلیقل خیرن او لیصمت یا او لیصمت او دی وضاحت شو نو دا خیر خبر دی کئی یا دی غلیشی چوبتی کینی دا دی جملی او دا دی مسئلی پورا تفصیل بین شو چی مؤمن با یا دا خیر خبر کی یا بغل اکینی ام دیزی بند خبر ختم شیوا بیا مخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر او سوک چی پا اللہ بندی او پورز دا خیرت بندی ایمان لری فلیکرم جارہو نو دخپل گاونڈی عزت تکی د خپل گاونډي قدر او اکرام دی کوي، د خپل گاونډي دی خیال ساتي. دیو مسئله په دې حدیث کې وځدا شو د گاونډي خیال ساتل. او ما تیر شوی درس کې دا خبره کړې وه چې دا حدیث ډیر عظیم الشان حدیث دی او نن سبا ورته ډیر زیات ضرورت دی، ځکه چې په دې مسئلو کې موږ په سخت کوتاهۍ کې واقع یو. اوس دا بنیادی مسئله ده د ګاونډي سره ښېګڼه کول، د ګاونډي قدر کول، د ګاونډي سره احسان کول. شریعت زموږ نه دا غواړي چې زموږ د معاشرې بنیاد دې په خیرخواهۍ باندې بینایي. زموږ د معاشرې بنیاد هغه د یو بل سره په محبت باندې جوړي. شریعت دا غواړي، اسلامي معاشره هم دغې ته وایي چې په هغې کې د یو بل د حقوقو خیال ساتلی کېږي، په هغې کې د یو بل د آدابو خیال ساتلی کېږي. په هغه حقوقو کې یو حق دی د ګاونډي په ګاونډي باندې، دا یو اهم او بنیادي حق دی. په دې حدیث کې دقې خبرې ته اشاره ده، د چا چې وي په الله باندې او په آخرت باندې ایماني فليكرم جاره نو د خپل ګاونډي د اکرام کوي، دغه د قدر او عزت کوي. دا مسئلہ مونږ بیان کړو تیر شوی درس کې چې دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې عمل په ایمان کې داخل دی، ځکه چې مخکې دا وویل چا چې په الله باندې ایمان او په آخرت باندې نو دا عمل دی کوي. ودیځ کوي فلیکرم جاره، نو د خپل ګاونډي عزت دی کوي، امر دی. نو دې نه دا خبره واضح شوه چې د ګاونډي اکرام او د ګاونډي قدر او عزت کول د واجب دی په مؤمن باندې. یو حدیث کې دیس راځي د ابو شریح الخزاعی رضی الله عنه روایت دی، په هغې کې دیس لري چې من کان یؤمن بالله والیوم الآخر، څوک چې په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان ساتي، فلیحسن الی جاره، نو د خپل ګاونډي سره د احسان کوي، او احسان ښېګڼې ته وایي، د خپل ګاونډي خیرخوا بوي. یو حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی، امام ترمذی هم راوړی دی، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، ډېر فایده مند روایت دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې من یأخذ عنی هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه به دا یو څو خبرې څوک زده کي چې عمل پې وکي، یا یې وښیي هغه چا ته چې هغه پې عمل وکي. ابو هريره رضی الله عنه ما ورته وي چې انا یا رسول الله زه به یې زده کوم، ما ته دا خبرې وښیه، دا څه خبرې دي؟ فأخذ بيدي فعد خمسة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما دا لاس ونیو او پنځه خبرې راته شمار کړې، پنځه خبرې ما ته شمار کړې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کله به چا ته نصیحت کوو نو اکثر به ورته دا لاس نیوو او دا ګوته به ورته چاړوله، یو دا شوه، دویمه دا شوه. نورو روایتونو کې هم دې ثابت دي، او په دې سره د شاګرد توجه خبرې ته برابري، بل اخوا دې خوا نه ګوري بیا، نو د شفقت دی د شاګرد سره او د طالب د علم سره. یو خبره راته وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې اتق المحارم تكن اعبد الناس، د حرامو نه ځان لرې ساته، تبه په خلکو کې ښایسته عبادت کوونکی. ورد بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، او الله چې څه په نصیب کې درکړي دي په هغې راضي شه، نو بې پروا انسان به بیا الله به د مخلوق نه بې پروا کړي. چې کله ته راضي شي په هغه څه باندې چې څه الله ستا په تقدیر کې لیکلي دي. واحسن الى جارك تكن مؤمنا، اجي پر مده حدیث وي، او د خپل گاونډي سره خه کوت به مؤمني. ور خبره ایمان پر وته حدیث نه دی چې ته مسلمانی، وي د گاونډي سره خه کوا مؤمن بشمار لکیږي. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، او د خلکو د پاره هغه څه خوښوه کوم څه چې د ځان د پاره خوښوي نو مسلمان بشمارل کیږي. ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. پنځمه خبره وته دا وکړه چې ډېرې خنداګانې مه کوه، ولې ځکه چې ډېرې خنداګانې زړه مړ کوي، زړه وسره مړ شي. د حدیث مادی د پاره وي احسن الى جارک تکن مؤمنا، د مؤمن د ګاونډي سره ښه کول د ایمان په مرتبه کې وګرځول، ها تکن مؤمنا، او خلکو سره احسان، عام خلکو سره احسان کول، او د هغو دپاره هغه څه خوښول چې سره ځان دپاره خوښوي، دی د اسلام په مرتبه کې وګرځول، ځکه چې اسلام خو عام دی، د ایمان د هغې نه خاص دی. نو یو ستا ښه کول دي عام د خلکو سره، او بیا خک ولی د گاونډي سره د خاص دی ځکه دې حدیث کې دا وی چې د گاونډي سره خک وا مؤمن به مؤمن بشمارل کی د ایمان په مرتبه کې دا خبره راوسته دغشن دا خبر میاد کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا گاونڈی سرخ کوا احسان کوا اگر که دا گاونڈی ستا بدیش ایت دا مسئلہ میاد کئی رکی بازو دا مطلب دی چی گاونڈی سرخ کوا کم گاونڈی سرخ کوا چی ستا سرخی او ستا خوخی یلا نا گاونڈی سره ښه کوه د گاونڈی د حقوقو خیال ساته اگر کستا د حقوقو خیال نه ساتي د گاونڈی سره ښه کوه اگر کتا سره ښه نه کوي په صحیح مسلم کې هغه حدیث دی کنه د ابو هریره رضی الله عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا له یو سړی راغی یا رسول الله ان لی قرابه زما خپلوان دي زه د هغوی سره سیل رحمي ساتمه رشتې پالمه خو هغوی نه پالي او د هغوی سره ښه کوم وایي یوسیئون الی او هغو راسره بد کوي دا اوس خپلوانو کې دا خبره ده او زه هغوی ته ډېر صبر کوم خو هغوی نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ان کنت کما قلت که داسې وي لکه څنګه چې ته وې فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك الله بس امرست كي تجب لكم حالي او خك ودا غوي سرا دا دي سيدي لك تجي دا غوي بخلوكي خوري ورچي وزيج كي غور دوي چي دا خپلوان زما خيال نساتي او دا خپلوان زما سر رشته نپالي زو سره حکومت غور سره بد کی زو ته صبر کوم غو ما ته صبر نه کی نو پیغمبر وو زاونه چې بز تم د چل شروع کسم جاوی کی نه نه وی ته په خپل حالوسه الله بس ته مرسته کی دغه شان د گاونډي مسله ده گاونډي سره بخه کی اگر که بدی دي شي او داغه په تکلیف در کولو باندې بس صبر کی دا مسله ان شاء الله دین مخه تفصیلی راشي گاونڈی سره کول دیو بارے کی دیر احادیث راغلی دی دیر احادیث دی او متواتر لکه په صحیحین کی مشهور حدیث دی د عائشه رضی الله عنها و ما زال جبریل یوسینی بالجار حتى ظننت انه سیورثه وی جبریل ما ته همیشه د گاونڈی په باره کې وصیت کوي چې دې گاونڈی سره ښه کوه نو ما دا ګومان وکړو چې یو ورځ به راته دا ووایي چې دا گاونڈی به د گاونڈی نه میراث وموړي لکه دومره وصیت او نصیحت یې ورته وکړو پیغمبر وایي چې زما زړه کې دا خبر راغلی چې یره یو ورځ به راته ووایي چې دی به ستا نه میراث وم اخلي میراث کې به هم برخه راځي دومره وصیت جبریل علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړی چې د ګاونډي سره ښه کوه امام ترمذی روایت راوړی بی اسناد جید سند جید دی عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بارک راجی وی داګه د پاره یو ورځ ساروی حلال کړی شو یو ګډ حلال کړی شو کله چې هغه راغی وی اهدیتم لجارنا الیهودی زمونږ د یهودی ګاونډي چې د غلم ته سلی ګری بیا یې تپوسو کو اهدیتم لجارنا الیهودی زمونږ دغه یهودی ګاونډي چې د غلم سلی ګری کنه ما وی د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده ما زال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننت انه سیورث دغه خبره وکړه کوم چې عائشه روایت کوي وسو چې چې د يهودي ګاونډي په باره کې دغه خبرې کوي نو د مسلمان ګاونډي باره کې څه خیال دی د مسلمان ګاونډي باره کې به څه خیال دی به دا ګاونډي چاته وای نو پدی کی دا علماء اختلاف دے تعریف دے گاونڈی چا دا ویلی دی بازو علماء وی گاونڈی آغا چا تا وی چی پا جماعت کی ازانو شی او دا سمر خلق کی ووری نو دستا گاونڈی آنچو او دا ازان چی بغیر لور سپیکر نیزگی چی باوقع او دا سپیکری نوی کن نو پا دوم را اندازه که جماعت که ازانو شد دا ازان چی وی چا چا ووری و دا طول سری دا گاونڈی آنتی دیو بل دا ویسی و خبر کرده دا بازو دا ویلی دی چی دا هر طرف نا سلویخ کورا و چا کم و زیاد ویلی دی چا ویلی چی و محله که و سیگی راجح قول پا دی که دا ده گاونڈی آگا چا تا ویلی کی گی چی پا عرف کی او دا خلق و تا پا دا زمانه کی گاونڈی وی و دی با گاونڈی شمار لی کی یعنی مطلب دا چی دا خبر شریعت دی خلق و تسپار لی دا وستا چی با کم علاقه کی وسی گی ال تا وگورا خلق چا تا گاونڈی وی اقا سڑی با گاونڈی شمار لی کی گی او چا تا خلق گاونڈی نوی نو آگا سڑی با گاونڈ کی نشمار لی کی گی دا راجح قول دی او بچی سمر تا تا نجدی دی نو دوم را با سر خکی یعنی دا نورو نه دا نجدی دا لری نه نجدی سه دی زیاد حق دار دی گوستا گاوندیان دی گاوندیان طول خوستا دیوال سر خوی دیوال نه لگه دلی کن باز گاوندیان تا تا نجدی دی باز سری لری دی دا نجدی دا لرو نه دیر حق دار دی حدیث کی در ازی عیشه رضی اللہ عنہ روایت تیوی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو رز دا خبرو کرد این لی جارین یا رسول زمان دو گوندیان دی فا الى ایه ما اهدی کمی اولا بگی حدیه ورکوم که چالس ورکوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی الى اقربیه ما من کی بابا دا کمی او گوندی دروازه جیتا تا دیر نیج دیده بس آگولی ورک نو دیر دا واضح شوا چی نیج دی بیا دلیر نه دلیری نزیات حق دار دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نصیحت یو حدیث کی کڑی دو بے زنانی یادی کڑی دی صحیحینو کی دا حدیث تی دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات اے دا مسلمانان و زنانو لا تحقرن جارت لجارتها یو گاونڈی دی بل سپکا نگنی او چی سوال ورکوی دا معمولی مگنی هر شی چی پا معمولی شی کیم برخه کوا پا معمولی شی کیم برخه کوا اگر که دا ساروی دا پانچه چو توی یخپی کدائی پا دی کیم برخه کوا دلتا فائدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زنانہ وریا دیکھ کورون کی اکثر زنانہ ناستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دقشان نصیحت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تم کڑے یہ روایت کرا جی ابو ذر غفاری ما تزما دوست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادی وی اگر تویلو چی اے ابو ذر چینگول پخین و شوروا پکیڑی روا اوبا پکیورا چوا او بیا گاونڈیانو تا گورا بیا گاونڈیانو تا گورا اغول بیا پخه طریقه سره ورکوا یو روایت کی دیش رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا سره مؤمن نده چی دیش پتی ره کی بدی سه حال کی چی موری اخوا کی گاونڈی چی ده آغا وگی او دیتا علمی دی برای کی دیر سخت الفاظ راغلی دی حدیثونو کی خدا افسوس خبر دا چنن سبا دا گاونڈی حقوق دا نخل کو نیر شوی نیجدی وقت پوری با گاونڈی دیس شمار لکی دو چی دا بدلی کور یو کسو لگا زمانگا مشران و تاریخو گوری دا پلار نکا تاریخ روالی کور کی با چی سلور کسانو نی پینزم بے گاونڈی حسابو او چې خپل خزی له وسه سامان راوړو نو د گاونډي خزی له بکیم راوړو داسې مضبوطه رورولي وه او گاونډي به عام سړی نه شمارلی کېدو بلکې دا به رور وو او د گاونډي به گاونډي باندې سر ورکو سر به به ورکو کوم ځي کې به د مرګ مسله وه هغې ته به هم مخکې کېدو دا وایي زمونږ گاونډي دی نن سبا رور د رور خیال نه ساتي گاونډي به څوک خیال وساتي حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن پا اللہ می دی قسم یا غصر مؤمن ندے چی داغد تکلیف نا او داغد اذیت ورکولو نا گاونڈی پا امن کی نئی او راشنن سبا گاونڈیانو تخرک سنگ تکلیفو نا ورکی سنگ اذیتو نا ورکی با قسمہ قسم طریقو سر گاونڈی دی تکلیف ورکول سری دی دل سلطو نا یسی رسو بتیزی کرکو د گاونډي په خزه باندې دغه په لونو خویندو باندې بد نظر ساتل والعیاذ بالله دا لوی خیانت دی. یو حدیث کې دیسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته پوښتنه کوي ته زینا باره کې څه وایې؟ هغه ته یا رسول الله زینا خو الله او د الله رسول حرام کړی دی او د قیامت پورې به حرامې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل صحیح مو وایې خو یاد ساتئ د لسو زنانو سره زینا کول د ګنا په اعتبار سره کم دی د دینه چې سره د گاونډي د خې سره زینا وکي. د لسو زنانو سره زینا کول د لسو سره بیا هم د حدیث کې مخکې چې د غلا باره کې څه وایو؟ یا رسول الله غلا خو الله او د الله رسول حرامه کړي او د قیامت پورې به حرامه. نو بیا یاده کوي دا خبره چې د گاونډي د کور نه غلا کول د لسو کورونو د غلا کولو نه زیاته ده. لسو کورونو نه چې یو غل غلا وکړي دا په ګنا کې کم دی د دې نه چې یو سړی راولږي او د خپل ګاونډي نه غلا وکړي. معمولي خبره نه ده، د ګاونډي دا خبره معمولي مه ګڼئ. ګورئ یو صورت دا دی چې یو سړی د ګاونډي په زنانه باندې د هغه په خور لور مور باندې بد نظر ساتي او کوشش کوي د هغوی سره د رابطې په غلطه طریقې سره والعیاذ بالله شتي نن سبا ډېرې داسې قیصې راغلي دي. دغه شان هغه ته اذیت ورکول دا دي، د هغه چغلي کول، د هغه کور ورانول. یو نیم ګاونډي داسې چې ستا کور به ورانې، ستا د کور به مسلو کې به ګوتې وي، د یو خبر به تا ته کوي، د بل هغه بل ته کوي. دا ګاونډي ته تکلیف ورکول دي. گاونډي ته اذیت ورکول دا دي چې ته کور کې د شور شغرب جوړ کړی، ستا د لاسه څوک اوده کېدی نه شي، هغه ګاونډیانو کره بیمار دی، د هغوی کره داسې کسان دي چې د هغوی عمرونه زیات دي، هغوی ته آرام ته ضرورت دی. او دلته کور کې شور شغرب او ګړزه ګړزه واړه چغې وي او نه خیر دی جوی دا ماشومانان دي. ته به د ګاونډي د حق خیال ساتي، ستا د لاسه ګاونډي تنګېږي. دا خو لا پرېږده چې په چغو چغارو په شور سره چې د هغوی تنګ کړي. بعض به په کور کې به پروګرام وي نو سندرې به یې لګولي، ډمان به یې راوستي او دا ډزه ډزه به جوړي، او څوک پکې تماچې راغلي ډزې کوي، او څوک کلاشنکوف پرې راغلي ډزې کوي. او د الله نه یېره نه شتي چې یره دا ګاونډیان دا خو تنګېږي زموږ د لاسه. او پیغمبر وي دغه سړی مؤمن نه دی چې د ده د لاس نه ګاونډي ته تکلیف رسي. دشن گاونډي ته تکلیف ورکول دا دی چې ته ګن بلار اخلي، خزلې او کچري راخلي او داګه د کور مخې ته اچي، دا تکلیف ورکول دی. بلکې د مؤمن شان خدای چې دی بس کوي، دی به را سپا کوي که چې ته د هغه کور مخې ته سوري دو راوچې ته که الله به د اجر در کوي. په معمولي معمولي خبرو به د ګاونډي سره نښلې م نه، لکه نن سبا چې وینې په پی په مسله باندې د اوبه کته تري د اوبه بره تري. او بیا زموږ د پښتنو خو ناشنا مسلې جي، دا تا دا بلۍ چېره دا تا یو پوټ راویستې ده، دا د یو پوټ دننه کړې ده، او دا د دیوال دې لږ دنګ کړی ده، او دیوال دې لږ چیت کړی ده، او دا خو زموږ طرف ته او دا ستا طرف ته، او په دې کې کاڼی پروت دی، او په دې کې څاروی راغی، دا څنګه او دا کته او دا بره. یره زه خپل صفت بنه کوم خو لکه دسې وایم چې ما ته خو خپل ځان انتهایي سپک او کمزور ښکاري چې د یو مسلمان سره په یو انچیزي باندې په معمولي مسله باندې نښتی یم او نه دا ولې کته شو دا ولې بره شو او دا خو زمونږ ځای و او دا خو ستاز و او په دې لاره باندې پلانی لاړ او په پلار لاره باندې علانی لاړ. د مسلمان سینه پراخوي، د مسلمان سینه پراخوي. زمونږ ګوره شریعت کې دادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د ایمان یو څانګه دا ده چې په لاره باندې یو شی پروت وي چا د تکلیف ورکوي هغه ته راوچت کې درېږي. دا د ایمان یو څانګه ده. زمونږ پښتنو کې ډېر داسې دي چې یو شی راوړي په دې لاره کې واچوي چې د خلکو د تکلیف میلاو شي. هسې تاسو سوچ وکړئ دی د ایمان په کومه درجه کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته څه ویلي دي؟ لارې نه ده د تکلیف دې شی لرې کول ادناها، وی دا د ایمان په څانګو کې د ټولو نه لاندینۍ څانګه ده. په ټولو کې لاندینۍ څانګه هغه دا ده چې ته د لارې نه یو شی لرې کړي چې هغه مسلمانو تکلیف ورکوي. نو چې سړی یو شی راوړي او په لاره کې ږدي چې خلکو له تکلیف ورکوي، نو سوچ وکړئ چې دی د ایمان په کومه درجه کې دی. غني به راوړي په لاره کې به یې خورېږي. دا خو چې زموږ لاره ده. نو څارو ته، ځناورو ته تکلیف، زنانو ته تکلیف، نارینو ته تکلیف، بوډاګانو ته تکلیف، ماشومانو ته تکلیف. او دی به برید تهوی راتهوی. موږ چې وي د اصل نه پښتانه یو او دا زموږ جیداد دی او دا زموږ دا دی، دا پښتو دا جیداد د هر سړي په جیب کې کېده چې کله سړیتوب د پکې نه وي. په داسې پښتو په داسې جیداد به کېسه چې یو انسان کې دومره انسانیت نه وي. یو مسلمان چې د اسلام دعوه کوي او هغه دا کار کوي د لبیې د ځان صفتونه دا د پښتنو جافي دي، موږ ته معلوم یي، په دې به سترګې نه پټو. موږ په خپله یو ځي کې زه ملک کې وم، یو ځي کې مسلې نه خبر شوی وم، بیا هغه مسلې له موږ تلي مو هلته پکې ناست وو. څه کسان وو هغوی په لاره باندې وران شوي وو او هغه لاره د دې یو په دې کور باندې تله. دواړه وروڼه دي ګورئ، دا چې کوم وران شوي دواړه وروڼه دي. خو د دې یو دې کور ته چې ننوځي نو د بل په دې کور به تېرېږي. لار داسې وه، بله لار نه وه. دوی وران شوي دي. مسله دې ته رارسېدلې ده چې د دې یو په دې کور کې هغه ورور یې مړ شوی دی. کوم ورور چې دننه کور دی د دې بل په لاره باندې چې به تېرېدي هغه ورور مړ شوی دی. کور کې مړ شوی دی چې به خلک راغلي چې کتلي سړی راپاسېدلی نه، خوب کې مړ شوی دی. هغوی بیا د غسل او دا یو طریقې مرقې جوړې کړي، بیا په کټ کې مړی اچولی دی. مشکل بیا دا جوړ شوی چې دې بل ورور وي چې دا کټ به بدېږي نه وړی، ځکه دوی د یو بل سره وران شوي وو. څو ورځې مخکې یو بل سره خبرې اړولې. بې پای کې مسله ډېره مخکې تللې وه او څه دښمنۍ ته خبره اورېدلې. هسې ما چې دا خبره واورېد نو زما په دې جسم باندې ویښته ودرېد. دا پرېږده پردی مسلمان او پردی کس او یا غیر مسلمه، دغه پرېږده لرې خبرې. خپل ورور او ژوندی نه مړ په کټ کې پروت دی او دا غږ کټ له لاره نه ورکوي. دا پښتو دی لکه ولي وایي دوی څو ورځې مخکې چې ما ته هغه پلانې خبره کړې وه، دی چې ما سره جګړه کړې وه او خلک پسې ملت له کوره تو چې وایي دا لار ورکه، دا لار ورکه چې دا مړی راوباسي، دا جنازه راوباسي، دا مړی خرابي. هغه وایي زه لار نه ورکو. دا د پښتنو مسلې دي، دا د پښتنو حقیقت دی. بس په دروغو صفت کې د پښتنو یار په یو بل باندې ځان قرباني. ته خو لاړ شه دا خلکو قیسې وینه کنه چې یو انچ ځمکه باندې د یو بل نه څومره کسان وژني او په یو فوټ ځمکه باندې څه څه نه کوي. خبره ما دې پورې راواغسته چې د ګاونډي سره به په دې خبرو نه نښلي او که چېرته یو مسله رامله نو د هغې ښکلی حل شتي. ښه په اخلاقو سره سړی د یو بل سره کښېني، مسلې له حل وګوري او شریعت کې خدای دې مسلې حل شتي. د دې ګاونډي حق د دې چې ته به سره ښېګړه کې ته به تپوس کې چې بیمار شي ته به خواله ورځي پیسو ته ضرورت یې قرض ته ضرورت یې دا به وله ګوري او دغه شان دایم په تا باندې حق دی چې د بچو به خیال ساتي خصوصا چې کله د ګاونډي په کور کې نه یې بیا به ته د هغه د بچو خیال ساتي دا د ایمان مسله ده ګورې دا د ایمان مسله ده دا هغه د بچو دا هغه د ښځې دا هغه د مور پلار دا به دوی خیال ساتي لکه دا چې ستا د کور خلک یې د خیال ساتل خو پته لازم دي چې دا رور ستایي د ګاونډي او چې دا ګاونډي نه یي نو بیا خو مسله ښه مضبوطه شوه بیا خو به ښه ډېر خیال ساتي یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الجار احق بشفعته ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحده امام ابو داود امام ترمذی امام ابن ماجه روایت راوړی چې ګاونډي د شفعې حق لري د شفعې حق څوک لري ګاونډي انتظار به کې کچې ته بهر ته تلې چې کله لار یې وای چې لار یې وای کنه نو دې ګاونډي ته به انتظار کېده د شفعې حقدار دی دومره حق ورکړی دی شریعت دی ګاونډي له به روایت کې دي سیرځي امام بزار راوړی دی جابر رضی الله عنه سندن کمزورې خو دا معنی ثابته ده صحیح ده اتفاق دی دی معنی په ثبوتو باندې په هغې روایت کې دی چې الجیرانو ثلاثه ګاونډیان درې قسمه دي ګاونډیان څو قسمه دي درې جار له حق واحد هغه ګاونډي چې د هغه یو حق دی هغه ګاونډي چې د هغه یو حق دی وجار له حقان او یو هغه ګاونډي دی چې د هغه دوه حق دی وجار له ثلاثه حقوق او هغه ګاونډي چې د هغه درې حق دی فاما الذي له حق واحد هر چې هغه ګاونډي دی چې د هغه یو حق دی فجار مشرک هغه مشرک او کافر ګاونډي دی د دې څه چې حق دی دا یو حق دی ګاونډي ته ګوره د کافر ګاونډي هم حق دی د کافر ګاونډي ګوره اوس یو مسلمان دی او داغه په حق کې ته کوتای کې به د بازو خبرو درته چې دې ما سره دا کې دې دغه کې دلته دا خبره به ذکر کوو دا خبره پوره کوو چې د ګاونډي په تکلیف در کولو باندې به صبر کوي ګوره ګاونډي چې تر کوم تکلیف در کوي په دې وسه کې صبر وکړي دا بس یې جوړ کې غوغا به جوړ کې لاري ته بروځي کله به خبر کې او چې وی وو نو دوی دا چلو کو دوی دا کله به حکومت را دنه شي پولیس را شي خلک را شي نه ګاونډي چې تر کوم تکلیف در کې اذیت در کې دغه ته پوس خو دغه ته پوس خو الله دغه نه کوي چې وي ستا خیال ونه ساتو خو ته صبر کې لکه دې کې واقع علما ذکر کوي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله یو ګاونډي و هغه به شراب څکل شرابی و نو شراب چې به اوس کل بیا به ټوله شپه غزلې وي نو اوس امام صاحب خو عابد زاهد انسان دی عالم دی د شپې به تاجود کول چېرته د علم مسلې به وي او دغه ځوان شعر به په ټپو غزلو کې لګیا و او شراب به څکل یو څو ورځې د هغه اواز غیب شو یو څو ورځې وشوې اواز یې نه راتلو امام صاحب ورغی ته پوسی وکړو پلانې وي خو پولیس وړی جیل کې دی امام صاحب پسې ورغی جیل ته چې پسې ورغی نو هلته ول سپارش وکړو کسانو ته وي چې زه خیر دی زه بیا به نه کوم سړی راوویس چیره ویستو نو پلاره که و تا داوی ویستا سه خیل لجه تز سپک انسانی تا خودی درونی منگ تا قیمتی منگ دی تا پوس کو وی دا آغا ورزی نباد بیا آغا سڑی نه شراب سکیری دی و نه سندری دی او نبیا امام سے بے تکلیف اور کرے اسے دراز خو اخلاق دراز اور صبر دراز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا دا غب دی اکم تکلیف چی اگر تمیل ویدو باگی بانی صبر کو اللہ گاونڈی لہ ہدایت امور کو او امام سے بے دا آگا ازیت نہ دماشو نو دا گاونڈی و خیر خواهی که چه از یه تاره درکی تکلیف تاره درکی نصیحت و تکوا مونگ سلم بخی حدیث تاره شوی نو دین و نصیح دین دا خیر خواهی نو خیر خواهی که لطوا دشن چه بغلط کاری چه تاوین نصیحت و تکوا کور تا دیش راولو تو تا نصیحتو که پا دی بچو کی دیشی دیولی دو چه ناس تا پاس تا برابر ندا نصیحتو که زو با دی پختنو کی و بل بیماری په مجلس کې بدا باز کینی باز او دا ډیر د سپک انسان کار دی نو کیسه بروري د خپل د گاونډي د خزي دا جیمته صحیح نه ښکاري هلکه ولي دا وی په دې بلې باندې ولاړې او کله چې د راښکاره کی یو کله به لارې کې او کله به او دا ټول کله دنیا به خبر کی استاد کمزي گاونډي توپ دی اول خود دا قسم خبری اکثر بدگمانی یعنی اکثر بدگمانی یعنی زمون خلکو کی دا بدگمانی دیر دا دویم کبیل پر شیم یو سڑے دے دا که دا گاونڈی خزا برابر ندا یا لونو کیسا مشکل دے یا زوی کیسا مسئلہ دا نورورولی او گاونڈی توب دیتا ہوئی چی تا دا گوی مشرانو پسی لار شے دا گوی سر پر راز کی دا قبر ہو کی او دا نصیحت و تو کی چرو رو گرد دا خبر ما گمان نده ما سر دلائی دی مالی دلی دا ستا خزا یا خور یا لور یا ارسو چی دا اغا مسئله و تا بیان که خود دا کمزی گاوندی توب دا چی تیو سڑه پشی شاو شرمه پشی رمونو باندی نو آقا تا نصیحت کول آقا بچو تا نصیحت کول دا هم دی گاوندی و حق تا خبرم ایتا که پر راقستو چی دا گاوندی ازیت باندې کوم ازیت چې هغه تر درکې په هغه باندې سبکې صبر وکې په عمر عمر خبر باندې څوک جګړې نه کوي او نه روډونو ته راوځي او نه چې کی چوغاري وایي ها موږ غري وایي ذکر کوو گاونډیان څو قسم دي درې یو هغه دي چې دا یو حق ته بل دو حق دي دریم درې حق دي هغه چې یو حق دي هغه کم یو دي هغه مشرک دي دا واما الذي له حقان خدغه بارک وی لکم چې مشرک ته وی د یو حق ته ولي یو حق ته ځکه چې د اسلام حق نشتی او د شند خپل ولي حق نشتی نو یو حق پاتې شو هغه څه دی دا وندې تو واما الذي له حقان هر چا هغه دی چې هغه دوه حق دی فجار مسلم مسلمان گاونډي له حق الاسلام وحق الجوار یو حق د اسلام دی چې مسلمان دی دویم حق په تا باندې د ګاونډیتوب دی و اما الذي له ثلاثه حقوق او هغه یو چې دغه درې حق دی فجار مسلم هغه مسلمان ګاونډي ذو رحم چې هغه خپل دی د دې څنګه درې حق دی یو د خپل ولی حق یو د اسلام یو د ګاونډیتوب دری حق ایشو پتا باندی نو ده گاونڈی ده حقوق و خیال ساتی ده گاونڈی تا پوز کوئی و ده مسئله ده ایمان مسئله ده بیا مخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ده حدیث کی ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر او سوک چی پا اللہ بانی او پورز دا خیرت من دی ایمان لری فلیکرم ضیفه نو دا خپل میلما قدر دی کئی دا خپل میلما قدر دی کئی دا بلا مسئلہ اهم مسئلہ دا دا میلما قدر کول ازی سم رخ کل شریعت تیز منگ سم رخ کل دین دی والحمدللہ علی ذالک چی اللہ منگ مسلمانان پیدا کردی و اللہ یہ مرگ پوری منگ پی دین بانی قائم و دائم لری نسلم رخیست دین اللہ منگ ترا نصیب کردی دا ہر چا حق پکی واضح بیان شوی دا گوندی حق بیان شو نوست راش دا میلم حق لدی دا میلم حق تی او دا دی میلم قدر و عزت کول دا دا ایمان نخدا زکر چیل تسوی من کان یؤمنو باللہ والیوم الاخر سوک چی پا اللہ بانی و پا آخرت بان دی ایمان ساتی دی با دا میلم قدر و عزت کئی بل دا چی فلیکرم دا لام دلتا دا امر دا پار دی او امر دا وجوب دا پار دی او دلتا سا قرینه نیشتی چی دا امر دا وجوب نا استحباب تواری نراجح قول دا دی چی دا میلما اکرام کول عزت کول دا واجب دی پا مسلمان باندی دا واجب دی پا چا باندی مسلمان باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا میلما ستیا بارا کی خبر اکڑے پا صحیح مسلم کی دا حدیث تی وی الضیافت ثلاثة ایام میلما ستیا سو رزی دا دری ورزی وجائزته یوم و لیلا پا دی دریو کی اولنیش پا اورز واجب دی دا دا ملمستیا کول دیتا جائزه وی یعنی یوش پا او یو رز دی واجب دی لازم دی پتا بانی چر دی ملمه اکرام بکی او بیدا دو رزی سدی دا بے مستحب دی حدیث کی دیسی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ سوک چی پا اللہ بانی و پا آخرت من دی ایمان ساتی نو دخپل میلم قدر دی کئی عزت دی کئی میلم استیا دی کئی جائزته یوم و لیل و الضیافت ثلاثة ایام واجب میلمستیا د شپه ورځ ده او بیا مستحب میلمستیا دری ورځې بیا د علماو اختلاف دی چې دا یوه په دې دریو کې داخله ده څلور ورځې شوې که نه دری ورځې دي خو ښکاري دي چې والله اعلم ډېر ډېر علماو ترجیح هم ورکړې ده او دا خبره ظاهره ده چې دا جایزه په دې دری ورځو کې دننه داخله ده نو ټولې څو ورځې شوې دری ستا خواله چی میلمه راغه اولنی ورز او شپا د ده اکرام د ده میلمستیه ده پتا بندی واجب ده واجب ستوی چی کولی لازم دی پر نکولو بندی گنانگاری گی دو ورزی بیا مستحب دی ده میلمستیه کول ده ده حق ده فما بعد ذالک فهو صدقه کدری ورزی بعدم دا میلمه دا غزی کیی نو دا بیسه دا صدقه دا میلمه شده هم پتا لازم نده پتا لازم نده صدقه دا حسابی گی با ولا یحل له ان یثوی عنده حتى یحرجه ها دی میلمه لم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی نگی روا چه بس دیالتا پریوزی ہو دا کوربه پا حرج که واقعی کی لکه یونی میلمه دا جرائشی چه پوزی نبایی زورن کی نو بیا به در طول کور کی دنم لیگیه و بحر و در زنم کل بزیوی در طول کور اگه نظام گرد وچ در هر چه خپل خویی و در غیه خو خپل زنی زمان چی لکه اسی در سوچ را تا دیر رزی چا کر اسی ملار شما یو خود دقا ملمسته چی سره دلری نرائش نجدی زکم چا خوالاور شنو دا سوچ میگی چی لکا کور کی دن دا سنی زمان دا سدوی تنگ شی دا سنا دا سرائی دیر وقت ما دا بچونا منع کرده ده یا دا خزی نمی منع کرده دی خبری خبرو تمی سوچ شی یعنی چی بسر تزر لاره نیونیم بدا منی دا سی پیر شی چی آقا بیا دڑا بوله یه خمزی دار دا بازو ایس پروه نی کدی ابته دو ابته در ابته پروتی نم سخبره نیشتی خمزه دار پروتی اس شوچی نیشتی که در سلیب کار لزی یه ده به دخپل خیص را ملاوی یه ده بچی چرت پچکر بوده و باسی یا بچه تا دوی خپل گب شپ لگی نه ها سیده اس ملمر آگه دلری نه سورزو پرو پاتی کی گی و کوربه و تا خوشحالی منگ دانه ویوی چی لکه دکر حرام ده حرام و تا ما ندی ویلی اسی و خبر کوما چی که ضرورت نی نو بیا ما پاتی کی گی یو خو ضرورت ته لکه یو سرد نوی دیسه علاقی تلار چی التا دو اسیدو زین نیشتی و التا ده سوک نپی جنی هم دقی یو کس پی جنی ده غصر یو سور زی پرو تیز خبره نده خو منگ دوایو چی ضرورت نی او سرد خپل زی ترا و پس که دیشی او یه زن لسه طریقه رو وانولیشی نو بیا کربت تنگول نیدی پکار ها دری ورز پوری سید دلتا بلا مسئله ده دکه باز رونه اخوان دوست فدی دقیق کشی چیر ده خو مسئله ده گرانش وزه که چی شپا ورز لازیم دی بس ده کم چی ده خریچه مرچی نکه یدی بکره ده یو کرده سی کرده بل کر یو بچی شپا ورز خواستی بلازیم دی او دو ورز مستحب دی دری خورا دی بس میاش که پوره راون لگاو پا اخپل اخپلوانو مسئله ټوله دغه شو اسانه شو نه دلته دا خبره ده کم میلمه دی دا کم میلمه دی چې د ده میلمستیا لازمه ده هغه میلمه دی چې دی مسافري د بهر نه راغلی اوس کلي کې دننه ته دو میټر اخوا لاړې او سړي ته وویل تاسې کره میلمه یم دغه میلمه چې نه دی مراد یا ښار کې دننه کسان اوسي ده نه دغه میلمه چې کم دی دته مار ویلی کی تیری دون کے سبق دا پار راگه ہاں دا دا چی سمر اکرام کولی شوی کا وقتی طور راگه دا روٹی ٹیم دے روٹی ودر والا دا اسکاک ٹیم دے اس اسکاک کیو کا چھے پیو اس کا کی نو گپ شپ بولا خود دا دا دا پار ندی چی شپا ورز دا دا میل مستیا لازم دے دو ورز مستحب دے دا آگا میل مدے کم یو مسافر جی دا باہر نراغ رہے دا غد دا میل مستیا ویا لازمه ده ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا وی عقبه بن عامر حدیث ته امام بخاری راوړی امام مسلم هم راوړی وی موږ پیغمبر ته چې یا رسول الله ته موږ کله ناکله یو ځای ته ولېږي نو موږ د دې چې قوم خواله ورشو چې هغوی زموږ میلمستیا نه کوي نو ته څه وی دې باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی په کار دی چې هغوی ستاسو میلمستیا وکړي خو که چېرته ونه کړي ګوره د میلمه میلمستیا کول د حق دی لازم دی فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم خپل حق ته بیې تاسو واخیستی شي چې میلمستیا دلته ونه کړي که نه نو خپل حق ترې د نه اخیستی شي دغه میلمستیا د حق یو حدیث کې دې سره دي فهو علیه دین دا په دې کوربه باندې قرض پاتې شو د میلمه قرض دی پیغمبر و انشاء اقتضا و انشاء ترک دی میلم مرزی دا که خپل حق اخلی او که پریدی دا تسو ایجی دا که دا مسئله وڑه دا غطه مسئله دا که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حق تا دی اغستیش نو دا میلم میلمستیا کول الکرم والجود دا صفات پزن کرا ولی دا کم سلی دا مشران اکثر دیسی ہوئی دا خکوری خبره که وی د خوشبخت سړی میلمه ډیری او د خوش قسمت انسان میلمه ډیری او زه به سره دا اضافه کوم د درون سړی میلمانه ډیری د کریم انسان میلمانه ډیری د جواد انسان میلمانه ډیری او بخیل میلمه پرېږده د بچی چې څه خوري ویته بدبد ګوري وینې نوړې زیاته کړه نه اوبو ګوډ ډېر کړو دې به تاله میلمه راوړي زه اکثر دې بعضو ملګرو ته وایم لکه څوک شکایت وکړي مړه پلاني خوارې تېرې وخت ته ځم هغه غریب میلمه لیدلی دی چې د په سترګو وینه نه لیدلی نو ستا به صحیح چې هله چل نه ورځي چې د میلمه به څنګه قدر کړي هله چل نه ورځي د هغه ښځې له چل نه ورځي د هغه بچو له چل نه ورځي نو ستا به څه قدر وکړي خو چې اوس یو کور کې داسې ماحول وي چې هلته میلمانه ځي راځي او اکرام وځي کې دا ښځه مدتي دا بچي مدتي تلی دی ولا ما شوم رو تو بار رازی جی رازی تا سو رازی خب پیار دی کم جی که اب رشی تا سو رازی تا تربیت چی دشتوی دو پوشی چی مشرانی دران خلق چی وچی مشر ملمه را سوک نرا دن نکی نو کشر لیوانی را چی سوک دن نرا ویلی او ناغ سوک لی دلی چی دن نرا ویلی پا زن که دا کرم او دا جود دا صفت پیدا کئی دا ملمه ملمسکی خب کولا او زرسلا پدې سره الله سبحانه وتعالى په مال کې برکت اچي په کور کې برکت اچي، په بچو کې برکت اچي، ډېر خیر الله دې سره راوړي. او دا د انبیاء علیهم السلام صفت دی. وی تاسو واقع نه ده اورېدلي ابراهیم علیه السلام کله چې راغلو ملائک او سلامیې پرې واچو، فراغ الی اهله، د اړیکې لاړ سلام نه بعد او خیر اوړې ورید کړی شوي، دې ته مېلمستیا وایي. نن سبا بعض ډوډۍ ډوډۍ پټه بتاره ته پوښونه کوي، او څوک به سټ ګرۍ را ګرۍ، او څوک به چې ته ورشي تندې به تریو کړي. لیکن اوس سړی وایي چې ما ته چا وایي چې ته دلته راځه. بیا چې ابراهیم علیه السلام ورته ډوډۍ کېښود نو ورته یې وویل الا تاکلون، ته خورئ که نه؟ ست کول میلمه ته. نو د عباس بره ته ډوډۍ کېږي او په خپله به د نه شي یو دوه میټره لرې نه شي او طبیعت به هم خراب وي، نو خیر ته به څه وخورې؟ قسم خو خوړلی چې تا ته به ست ونه کېږي خوره، که په خپله دې څه وخوړو یو ښځه کړی دغه مخې ته پراته دي. دې کې یو مسله تاسو ټولو ته بیان کوم چې په دې کې مبالغه نه ده پکار، لکه بعضو علاقو ولا مبالغه ډېره کوي په دې ست کولو کې، او خصوصا زموږ طرفونو ته چې کومې علاقې دي هلته خو ښځه به د بره طلاقې که دا دې ونه خوړه، اوس دا ډېر زیاتې او قسم دي، او په آخرت کې به زما ذمهوار وي او د الله په مخ کې به ځان تپوسونه کو. نو دومره الحاح او په دې کې مبالغه نه ده پکار. ها خو چې یو علاقه کې دا رواج وي او تا ته پته وي چې د دې علاقې خلک بغیر د ست او دې خبرو نه ډوډۍ نه خوري، نو بیا به یې کېږي علاقې علاقې پورې خبرې. لکه موږ قسمه قسم خلکو سره ناسته پاسته راغلي ده، د بعضو سره چې کېني که نه دا دې ته م نه وایي چې اوبه وڅکا، خپل کار به په خپله کې. نو هلته کې د ځان نه حیاناک سړی جوړ کړي د لوږې نه به مړي، څوک به ته ست نه کوي. زموږ یو ملګري قصه کول، هغه د علاقې ته ورغلی، علاقې نومونه نه لو، بیا خلک خفه کېږي. نو هلته هغه ناس وي دا خېټه کښې م وویل دنه اوازونه هم کېدو، وږي شي ولې باندې لرې لرې علاقې ته تلي وي. بیا هغوی څه ډېر وخت بعد چې نه نو چېره وړو خالي تش چېره ته کېښودو، هغې ته ناس وي وایي چې لا نیمه پیاله موږ نه ورسېدلي، هغه وایي چې ښه واپسې څه پروګرام وی ما که چه منس که پره خوره پاسه ده وی دیر میلو توی را تو کدی جو بولی تاوی ما ایش دا تا کم جی انسانیت ده یو خمک ده سار نیس ناشو بل چه را ما تیر کرده نده و تما توی ده واپس ایش پروگرام ده نو بازی راقی دیسی دی که زن دی حیاناک جول کو جیر زست سنه خورم و سنه بگر بیا پتره خب بازی راقی دیسی دی چه التا خلق چې ستی و تونه کو نو خپکیگی او خلک حیا کوي او ته به ورته وایې نو بیا به یې خوري. نو په دې شي ځایونو کې به بیا دا کار کوې، ځکه چې دغه علاقې د عادت دی هلته بیا دا کار هلته به ځان غلی کېنه، ځکه ځان دې غلی کړو سړی به ډوډۍ نه خوري. نو دا یو فایده مخې ته راغله، کرم او جود په ځان کې پیدا کړو. دې کې واقع به ذکر کړو، ټایم خو تقریبا ختم دی. هسې دي لکه په دنیا کې ډېر داسې خلک تېر شوي دي چې د هغوی د کرم او د جود قصې مشهورې دي، او ما ویلم دا د پیغمبرانو صفت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر، هغه په سیرت کې راځي وي مېلمه به یې کور ته راوستو، بیبیانو پسې بیا دننه ورغی وي مېلمه مې راوستو، هغه ته یا رسول الله مېلمه خو دې راوستو کور کې خو څه نشته. داسې کریم انسان دې ته د سره ګوري نه چې کور کې څه شتي و که نه، خو مېلمه ځان سره بوځه، یا رسول الله مېلمه خو دې راوستې ده، کور کې خو څوک نشته. څخ به خوشحالېدو مېلمنو ته، او دا اصحاب صفه معمولي څه به کور ته راغلو، د اصحاب صفه والا به ټول راوغوښتو، راځي راځي، او هغوی به وخوړه، هغوی به وڅکړه، بیا به په آخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله حصه واخېسته. داسې کریم انسان. او بیا صحابه کرام لکه عبید الله ابن عباس رضی الله عنه مبارک راځي، د عباس رضی الله عنه زوی عبید الله، د دې کریم انسان، انتهایی کریم انسان. دب هر سحر ساروه لالو هر سحر به ساروه لالو نیورز دوی مدینی تر روانو ده بازو ملگرو سرم ده پلاری و سرم و عباس و توی یا بونی مالک تغدی ده تلسی چلی جیتی ده مصبخینی ساروه لالو ده مخامی بیه چل پروگرام نکه نو چې سحر ساروی لالی خو د شپې ملالولو لږ سات مخکې ما دا خبره تاسو ته وکړه چې ګوره دا د مشرانو اثر وي اوس هغه مشر ورته دا وایي ګوره زوی وایي چې سحر کې ته لالی خو د شپې ملالوه نو بیا د هغه یو غلام هغه ته اواز وکړو وی پلاني هغه وی ها وی سحرو ساروی لالوه یو ماښام لالوه دا د هغه طریقه وه او ځکه یو بنډکي یو پیر راغلی د عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه کور ته نو یو طرف ته عبدالله ابن عباس ناستې خلک ترې دین ته پوښونه کوي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د علم دریاب پیغمبر لپاره دعا کړو نو یو ګور ته هغه ناستې خلک ته سوالونه کوي او هغه چاله جواب ورکوي او بل طرف ته عبید الله ابن عباس ته او خو مالدار وډې راسره مال ډېرو او چې به څوک راته د چا به یو مسله وه د چا به بله مسله هغه به ول حل کول او چاله خوراکونه او چاله څه چاله څه او بنډکي چې ووتلې دروازې سره یې اواز وکړو بنډکي خو ډېر ساده یې کړه وی واورئ دا خلکو ضروري خبره خلکو ټوغه کې وشي چل وی من اراد الدنیا والآخره فعليه بدار العباس څوک دنیا او آخرت غواړي د عباس کور ته راځي خلکو یې څنګه وی یو طرف ته دین ملاویږي داسې عالم ناشته چې هر مسلې جواب ورکړي او بل طرف ته داسې ځوان ناشته چې چا سم مسلې دنیوي هغه ول حل کړي دي نو که دنیا هم پکاري او که آخرت هم پکاري د عباس کور ته راځي داسې کریم انسان او ځکه دا یو واقع به آخرنی ذکر کو داسې راځي په روایت کې چې هغه په یو سفر باندې وته د عبیدالله ابن عباس په لاره کې په یو ځای کې ستړي شو نو دی کور یې ولیدو د باندې چی کور عربو وسی دی خیال لري خپل نوکر ته وی چې د کور ته ورشو او ته چې ورشو عبید الله ډیر مشهور سړی او ډیر ښایسته انسان او عربو کې په ټیم کې مشهور سړی چې څنګه ورنلو ته دی باندې چی ور غوړ هو دا پلان یې راغله سر خوشاله شو عربو کې د کرم د صفت پوخا ډیر جات اوس پکیم دی خو پوخا په دوی کې دا خبره ډیر مشهوري دی نو ډایرک دا باندې چی خپل خځه به شوره غوي لقد نزل بنا رجل شريف نو ګور ډیر عزت من سره راغله نو بیا اخذو ته نو سوکو وسشتي خوراک کنه او دې خوراک خو نشتی دغه یو بیزه ولاړه ده استاد لور جون پیروان دی نه پېټیا کېده ورکه دغه ولاړه ده نور غوسه نشتی وي بس الاله وي اخیو تیوی افا تقتلو بنتک دا خپل لور وجنی پی با دیره کم جنی را وڑی وی چاڑا ما در آکر چاڑا را واغستاو آغا بیزی علا لکر پاگا ٹیم باندی او خوراکی تیار کو او بی عبید اللہ و دا کسر چی کم غلام وقت تی کیف ہو دو خو عبید اللہ دا در خبر اوری دلی ویدن نا دیچی سکول آغا بار اوری دلیو چې کله سهار شو دی شپه دغه سره تیر کړي سهار شو دی خپل غلام تری پیسې خو سر نشتی کنه هغه وشتي زیاتی پیسې د سفر نه جکه خرچې نه جکه پاتې شي دی 1500 دینار 1500 دینار غره په وکه لوي شه دې کې چې دینار او درهم د بد سرو زرو د سپینو زرو وې دک 1500 دی عربی له ورکا هغه وتی سبحان الله د پرون چې دته لکه مګډ علاله کړي دی یا بیزه علاله کړي دی د 15 درهم ملایوي ته 1500 ورکه هغه دې د کجې په پوهه نه شوې ګره والله له هو اسخا منا واجود دې ګوره زمانه مزه شخي دي هغه دې څنګه وی زدل د خپل مال نه با سور کومه او د ګوره مال هر سره کړیو یی فرق ته وره سید جی د سر د 1500 درهم د دینار ډیر دی خو د 1500 دینار د مال شي سدا او هغه بیزه او ګړه د دی بندی چی طول مالو ناغیر واسی آگه لیورک معاویه رضی الله تعالی کی سوره سیدا کی دی صفاتو کی دو بیت الله اس خبر می دی براس چې د کرم او د جود د صفات د پزن کی راولې د میلم قدر کوي د میلم احترام کوي د میلم میلم استیا کوي څومره چې تاسو وسی او طاقت په دې سره د درس مختتام ته ورسیدو د حدیث مختتام ته ورسیدو ان شاء الله پر روان درس کې به د 14 نمبر حدیث نه شروع کوو حدیث لا تغضب هغه حدیث شروع کوو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې دیو بل د حقوق او خیال وساتو او الله سبحانه وتعالى دې موږ د هر قسم شر او فتنینا لري ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.